Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresi olan acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nur Deriş Ottoman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün programımızda bir telefon bağlantısı yapacağız ve Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Serap Altekin'e bağlanacağız. Serap Hanım klinik psikolog, doktor ve özellikle travma konusunda uzman ve Türkiye'deki çeşitli olaylardan sonra 1999 Marmara depremi sonrasında bölge halkına yönelik ve 2003 yılında yaşanan patlamalar sonrasında HSBC ve İngiliz Konsolosluğu çalışanlarına yönelik olarak Türk Psikologlar Derneği Kızılay Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen travma sonrası psikolojik ilk yardım ve destek çalışmalarında görev aldı. Van depremi sonrasında, gezi sürecinde ve Soma faciasında gönüllü psikososyal destek hizmetinin hem saha ayağında hem de koordinasyon ve süpervizyon ayağında görev aldı. Kendisiyle tahmin ettiğiniz üzere Ankara katliamı üzerine konuşacağız. Özellikle ölenlerin yakınlarının yaşadıkları ve yaşayacakları, onlara nasıl destek olunabileceği ve bu tür durumlarda sadece ölenler değil, olayın içinde bulunanlar, yaralananlarla ilgili olarak da neler yapılması gerektiğini bir uzman olarak Serap Altekin Hanım'a danışacağız. Evet, belirttiğim gibi klinik psikolog, doktor, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı. Serap Hanım, merhabalar. Merhabalar, iyi günler. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, ben kısaca sizi dinleyicilerimize tanıttım. Bugüne kadar da bu tür olaylarda üstlenmiş olduğunuz sorumlulukları kısaca özetledim. Evet, Ankara katliamı ve sonrasında özellikle katliam sonucunda ölenlerin nelerle karşılaşabileceği konusunda ve onlara nasıl destek olunabileceği konusunda sizin görüşlerinizi almak istiyoruz efendim. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Ben önce hepimize sabır ve dayanma gücü diliyorum. Hepimiz sağ olun. Çok üzgünüz, hepimiz yastayız. Bir taraftan da hepimiz seni artık çok da öfkeliyiz. Ama umutsuz değiliz her şeye rağmen. El birliğiyle emek ve mücadele vermeye devam ederek hem barışın inşasına katkıda bulunmaya hem de aldığımız yaraları el birliğiyle sarmaya gayret göstermek için tüm gönüllüğümüzle buradayız. Dayanışmaya da göreve de hazırız. Söylenecek her şey kifayetsiz kalıyor bu acıyı paylaşmak için gerçekten. O nedenle bizler de artık zorlanır durumdayız. Yaşanan katliam hem bir travma hem de bir taraftan iç içe kayıpların yaşandığı bir süreç. Evet. Böylesine bir toplumsal olayın ardından etkileri genellikle halka dalga dalga gözlemleriz. Birinci etki elbette ki o sırada orada olan, birinci derece olayın mağduru olan, hayatını kaybedenlerin yakını, orada yaralı olarak kurtulanlar veya yara almasa bile o sırada bölgede olan, yakından tanıklık edenler, görevleri gereği o sırada orada olanlar, mesela gazeteciler, medya mensupları, sağlık elemanları, ilk yardım ekipleri, arama kurtarma görevlileri ve o sırada oraya yardıma gelen herkes. birinci ve ikinci derecede bu yaşanan travmanın etkilerinden etki altında. Nasıl başlayalım isterseniz, hani ilk önce bu yaşanan travma ve bu gibi toplumsal olaylar ve kayıplar ne gibi etkiler yaratabiliyor? Evet, bence buradan başlasak çok iyi olur Serap Hanım. Özellikle ölenlerin yakınlarının ihtiyaçları, onların karşı karşıya oldukları durum ve tabii ki sizin de sıraladığınız gibi olayın içinde bulunan, yaralanan, yaralı olmadan da olsa kurtulan ama o bütün etkileri ve olayı birebir yaşamış olan insanların durumunu sırasıyla ele alabilirsek çok iyi olur. Bir kere biz her zaman öncelikle bunu şöyle tanımlamayı tercih ediyoruz. Bunu hatırlatmakta fayda var. İnsanların böylesi travmalar, böylesi acılar ve kayıpların ardından yaşayabilecekleri son derece olağan bir takım tepkiler var. Biz bu tepkileri, yaşanabilecek, ortaya çıkabilecek belirtileri anormal bir duruma verilen normal tepkiler olarak tanımlarız. Mesela bunların belirli ortak özellikleri olabilir pek çok insanda, her birimizin yaşayabileceği. Yaşanan travmanın ardından ilk önce bir şok ve inkar tepkisi bazen ortaya çıkar. Gerçekliğini idrak edene kadar, ne olduğunu anlayana kadar veya bunu bilinç düzeyimizde kabullenene, yüzleşene kadar birazcık zaman geçer. Bu sırada iç içe geçen çok yoğun, karmaşık duygular yaşanır. Duyguların başında korku, kaygı, tedirginlik ve güvensizlik gelebilir. Bununla birlikte panik çok yoğun yaşanır. Bazen enteresan bir şekilde suçluluk, utanç ve mahcubiyet duyguları ağır basar. Hayatta kaldığı için insan mesela suçluluk hissedebilir. Tanıklık etmek, hemen yanı başında bir ölüme veya bir yaralanmaya tanıklık etmek çok zor bir insani deneyim gerçekten. Bu bazen geride kalanı iç içe geçen karmaşık duygularla baş başa bırakır. Keder, üzüntü, acının, kaygı ve korkunun, endişe, güvensizliğin, paniğin yanı sıra bir de tabii büyük bir öfke yaratır böyle durumlar. Hele ki insan eliyle yaşanan travmalar, bunun gibi hani terör saldırıları, patlamalar, işte şiddet, ayrımcılık ve ortaya çıkan şeyler, katliamlar, soykırımlar, çatışmalar ve savaşlar gibi insan eliyle yaşanan travmalar özellikle o öfke duygusunu da çok yoğun olarak yaşatır insanlara. Bununla birlikte gene gözlenebilecek şeyler, mesela kimi insanlar da buna maruz kalan, tanıklık eden veya tanıklık etmek derken sadece miting alanında olmaktan da bahsetmiyorum. Haberleri yakından takip eden, bir şekilde hani tüm toplum ve kamuoyunu kastedebiliriz burada. Çok haklısınız. Kimi insanlar çok yoğun bir şekilde sürekli bu konudan bahsetmeye ihtiyaç hissedebilirler. Tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmaya, konuşmaya, içlerinden dışarı çıkarmaya ihtiyaç hissedebilirler. Kimi insanlar değilse öteki uçta tam aksi bir dışa vurum olabilir. Tamamen içe kapanma, susma, sessizleşme, bu konudan bahsetmekten özellikle kaçınma, konuşamama, hatta biraz bunun gerçekliğini yok sayma, böyle bir şey hiç olmamış gibi davranmaya çalışma gibi. Bu kişiye göre değişebilir ama iki uçta da tepkiler görülebilir ilk günlerde ve ilk haftalarda. Genellikle insanların günlük hayatına, işlevselliğine yansıyacak bu çavurumlar olabilir. Dikkat ve konsantrasyonları bozulur. İşlerine odaklanmakta, günlük hayatlarındaki işlevlerini yerine getirmekte zorlanabilirler. Uyku ve iştah bozulmalar dikkat çeker. İştahın tamamen kapanması daha yaygındır. Bazen daha nadir durumlarda sürekli yemek yeme ihtiyacı, sanki bu şekilde rahatlama ihtiyacı da ortaya çıkan şeylerden biridir. Uyku aynı şekilde çok hızlı bozulan, sekteye uğrayan şeylerden biri olabilir böyle dönemlerde. Hiç uyuyamamak, uykusundan verim alamamak, kötü rüyalar, kabuslarla, irkilmelerle, sıçramalarla sürekli uyanmak gibi. Veya kafasını yastıktan kaldıramayacak hani şekilde sürekli uyuma ihtiyacı gibi. Her iki uçta da gene ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra çok yaygın gözlediğimiz bir diğer şey, insanların birbirine karşı günlük hayatta tahammülsüzleşmeye başlaması, çok tepkisel, çok sinirli olmaya başlaması olabilir. Unutmamak gerekir ki yani bu da bu yaşanan travmanın, acıların başka hani türlü orada biriken kızgınlığın bir başka tezahürü olabilir. Bazen hani duygular çok yoğun ve dışta yaşanırken bazen de insanlar hissizleşmiş gibi olabilir. Hani küntük, hani dediğimiz böyle bir hissiz ve donuk olma hali gelebilir. Ve de travmalardan sonra en sık yaşanan şey, orada özellikle tanıklık edenler bunu daha çok yaşar veya haberler üstünden takip eden insanlar da yaşayabiliyor aynı şekilde. Belirli görüntülerin insanların gözünün önünden gitmemesi, tekrar tekrar her an kontrolsüzce o görüntülerin gözünün önüne gelmesi, yeniden ve yeniden canlanması çok yaygın bir şikayettir. Aynı şekilde olayla ilgili belirli seslerin kulaklarda sürekli çınlaması, yankılanması, belirli kokuların mesela hani bu olaylarda en çok duyduğumuz şey burnundan gitmeyen bir kan kokusu, hani insanların en çok tarif ettiği şey bu alandayken, işte patlama sesi veya sokakta günlük hayattayken en ufak bir ani ses insanlarda çok büyük bir irkilmeye ve sıçramaya neden olabiliyor, bu gibi şeyler. Bunlar, bu tarif ettiklerim, insanlar da bu tür toplumsal travmatik olaylar sonrasında en yaygın olarak gözlenebilecek belirtilerin bazıları. Başta da söylediğim gibi bir kez de hatırlatmakta fayda var. Bu tür belirtilerin, şikayetlerin, bu tür toplumsal olayların, travmaların ardından ilk günlerde, ilk haftalarda yaşanması son derece olağandır. Normalde sağlıklıdır. Çünkü bunları anormal bir duruma verilen normal tepkiler olarak tanımlarız dediğimiz gibi. Ama şuna dikkat etmekte fayda var. Hani bir de nasıl baş edilebilir bütün bunlarla? Evet, olağan ama tabii bir taraftan herkes günlük hayatına devam etmek zorunda. Her birimizin, herkesin bir takım görevleri, sorumlulukları var. Ailevi, işle ilgili, hatta toplumsal olarak da bir yandan. Bütün bunlar için nasıl baş edilebilir, ne yapılabilir de bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Doğru, benim de sormak istediğim önemli bir soru bu. İsterseniz oradan devam etmeye çalışayım. Evet. Tabii hani şunu kabul etmek lazım ki hani günlük hayata devam etmeye çalışmak hakikaten zor. Hani bir insani deneyim. Bu hepimiz için böyle. Yani cumartesi yaşanan bu şey hani sadece fiziksel olarak hani bir bomba değil, aynı zamanda metaforik olarak hepimizin hayatına bir bomba etkisi yarattı. Hani hepimiz bu üzüntüyü, acıyı yaşıyoruz, öfkeyi yaşıyoruz. Ama bir yandan işte okulda hani eğitime devam etmek, iş yerlerinde üretime çalışmaya devam etmek, toplumsal olarak rollerimize, sorumluluklarımıza devam etmek gibi bir takım şeylerle de istediklerimiz karşı karşıyayız. Zor olmakla birlikte bunu şöyle görmek mümkün olabilir. Bir taraftan günlük hayatın hani işlerini sürdürmeye gayret etmek bize birazcık nefes aldırabilecek, birazcık güç ve enerji depolamamıza yardımcı olabilecek bir araç olarak da görülebilir. Yani içimizden gelmese de mesela öz bakımımıza özen göstermek böyle bir süreçte önemlidir. Ve bu özenle birbirimizi de takip edebileceğimiz bir şey olmalıdır. Mesela acıkmasak bile, içimizden gelmese bile, boğazımızdan geçmese bile yemek yemek düzenli olarak. Uyumakta zorluk çeksek de, haberleri takip etmekten kendimizi zor alıkoysak da, yine de belirli saatlerde vücudumuzun dinlenmesi, kendini onarabilmesi için uyku saatlerine özen göstermeye çalışmak mesela yapılabilecek, alınabilecek bir diğer tedbir. Dinlenme ve mola zamanlarına haberlerden, sosyal medyadan biraz uzaklaşabildiğimiz saatler yaratabilmeye çok ihtiyaç var. Yani gün içinde tabii herkesin yaptığı işe mesleğe göre bu değişebilir ama hiç değilse gün içinde muhakkak birkaç saatlik molalar halinde televizyonu izlemediğimiz, haberleri takip etmediğimiz, sosyal medyadan biraz uzaklaştırılır, boşluklar yaratabilmek gerekir. Çünkü sürekli bu malzemeye maruz kalmak bu etkiyi sürekli tazeleyen nitelikte oluyor. Biraz molalar vermek bizim de sağlığımızı korumak, gücümüzü, enerjimizi daha uzun vadede korumak da bize yardımcı olacak şeydir. Bunun yanı sıra tabii ki aile ve sosyal destek hayati derecede önemli ve hayat kurtarıcı nitelikte. Birbirimizle konuşmaya belki en çok ihtiyacımız olan hani dönemlerdeyiz. Bir insan teması, hani birine nasılsın demek, duyguları paylaşmak, içinizdekileri dışa vurmak, öfkeyi öfke, isyansa isyan, hani acı ve üzüntü ise bu, gözyaşı ise gözyaşı. Ama bunları birbirimizle paylaşmak, kelimelere dökmek ve ifade etmek, bunu anlatana da, duyan dinleyen içine alana da, iki tarafa da iyi gelecek niteliktedir. Belki bu anlamda hani o sosyal bağları, aile, arkadaşlık, dostluk bağlarını, kültür olarak zaten bu güçlü olduğumuz bir taraf, zenginliğimiz bizim. Bundan biraz daha yararlanmaya çalışmak herkese çok güç verecek nitelikte olur. Yazmak, hani konuşmanın bazen zor olduğu yerler olabilir. Öyle durumlarda yazmak, hani içinizdekileri yazarak bir şekilde dışarı vurmak. Eğer herhangi bir sanatla uğraşıyorsanız buna dönüştürmek. Bir biçimde içinizden dışarıya çıkarmaya çalışmak faydalı olur. Ve son noktada da hani bütün bu öz kaynaklarınızla hani baş etmeye çalıştığınız ama çok zorlandığınız, günler geçmesine rağmen, haftalar geçmesine rağmen olay öncesi işlevselliğinize, günlük hayatınıza dönmekte ciddi şekilde zorlandığınız bir durum varsa da o zaman da meslektaşlar olarak hani ruh sağlığı alanında çalışan tüm meslektaşlarımla, bütün gönüllülüğümüzle yardıma ve desteğe hazırız ve buradayız. Hatta bunun için de belirli başvuru noktaları da duyurmaya başladık Türk Psikologlar Derneği olarak. Yapabileceğimiz hani tüm destekle, bu bazen bireysel acil ihtiyaçlarda bireysel destek olabiliyor. Yönlendirdiğimiz gönüllü uzmanlarımız var. Veya bazen o sırada miting alanında olan olaya maruz kalan sivil toplum örgütleri, partiler, hani gruplar, sendikalar, üniversite öğrencileri, okullar üzerinden kurumlara ve gruplara yapabileceğimiz grup paylaşımları, kısa eğitimsel bilgilendirme çalışmaları ve destek çalışmaları var planladığımız. Bunları yavaş yavaş uygulamaya zaten başladık hemen olayın ertesi gününden itibaren. Hatta şu son iki gündür de inanılmaz bir telefon ve mail trafiği içindeyiz. Ben de şu anda sizinle konuşurken diyebilirim ki bugün içinde ilk kez oturdum. Evet. Epey koşturmalı geçiyor. Yardım planları da, psikososyal destek planlarını da yaklaşık olarak bir sene boyunca bu konuyla, bu konunun mağduriyetleri ve etkileriyle başvuracak kişilere gönüllü desteği, Psikologlar Derneği'nin gönüllü uzmanları olarak hazırız. Ve hatta şunu da bildirmekte, paylaşmakta da fayda var. Biz çok uzun zamandır 1999 Marmara depreminden bu yana Türkiye'de gerçekleşen, yaşanan pek çok doğal afette ve psikososyal travmada, Marmara depremi, Van depremi, Afyon, Dinar, Antakya, Terfiyatı, 2003'teki konsolosluk ve sinagog patlamaları, Soma, Gezi süreci ve en son Suruç patlamasında hepsinde aynı gönüllülükle bir sene en az olmak kaydıyla bu psikososyal destek hizmetini sunduk. Ve bunu yaparken de diğer meslek örgütleriyle işbirliği halinde yaptık. Mesela Türkiye Psikiyatri Derneği, Sosyal Hizmet Çalışmacılar Derneği, Psikolojik Danışmanlar Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Tabipler Birliği gibi meslek örgütleriyle ve bunun dışındaki sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde bir koordinasyon içinde bütün bunları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Evet, 7 Ekim tarihinde yani Ankara katliamından 3 gün önce meslektaşlarınıza bir çağrıda bulunmuşsunuz. Barış, dayanışma ve psikososyal destek için toplanıyoruz demişsiniz. Evet. Her geçen gün daha da yıkıcı hale gelen çatışmalara bağlı olarak artan şehit haberleri ile sivil, kadın, çocuk, genç, yaşlı gözetmeyen insani kayıpların tetiklediği ayrımcılık uygulamaları ve nefret söylemleri toplumsal yaşamı ciddi bir biçimde tehdit edecek boyutlara vardı diyorsunuz ve meslektaşlarınızı da dayanışmaya çağırıyorsunuz, desteğe çağırıyorsunuz. Hemen 10 Ekim 2015'in ardından da yani Ankara katliamının arkasından da gene psikososyal destek gönüllü çağrısı yapıyorsunuz. Bundan da kısaca bahsedelim lütfen. Size nasıl başvuracaklar, kendilerinden neler istiyorsunuz, işte iletişim bilgilerini, çalıştığınız, çalıştığı, yaşadığı şehri, bugüne kadar travma alanında aldığı eğitimleri soruyorsunuz. Bu çağrıyı da mikrofonlarımızdan yapabiliriz. Çok teşekkürler. Şöyle ki ilk sorunuzdan başlayayım. 7 Ekim için meslektaşlarımıza yaptığımız davet, tabii ki böyle bir olay olmadan önce yaptığımız hani bir duyuruydu. Evet. Ve o noktada barış için biz nasıl kendi mesleğimizce biz nasıl katkıda bulunabiliriz? Hem meslektaşlarımız için nasıl güçlendirme ve dayanışma çalışmaları yapabiliriz? Özellikle daha sıcak bölgelerde, savaşın, çatışmanın olduğu bölgelerde çalışan meslektaşlarımıza nasıl destek olabiliriz konusunda. Hem de buna paralel olarak hep yaptığımız gibi kamuoyuna, halka, ihtiyacı olan insanlara neler yapabiliriz? Biz kendi mesleğimizin bilimsel bilgilerini, bugüne kadarki deneyim birikimini topluma faydalı olacak şekilde nasıl aktarabiliriz konusunda bir araya gelişti. Hem öğrencilerimiz, hem sahada uygulama alanında çalışan meslektaşlarımız, hem akademisyenlerle birlikte yapılmış bir zirve oldu, bir buluşma oldu. Verimli de geçen bir toplantı oldu. Tabii biz aslında o sırada, aslında konunun arka planını belki sırırken şuradan da alabiliriz. Yani maalesef ki bizim topraklarımız travmanın eksik olmadığı topraklar. Yani doğal afetleri bir yana koyuyorum. Doğal afet olarak da epey hani şey yaşandı yıllar boyunca. Ama doğal afetler dışında insan eliyle ortaya çıkan olaylar ve travmalar açısından da maalesef ki çokça hani bir yara alma söz konusu. Tabii Soma örneği birçok. Ondan önce alalım Gezi süreci. Gezi süreci doğru. Bizim bir araya gelişimizde 7 Ekim'de yaptığımız çağrıda kamuoyuna toplumla özellikle şu yöndeki bilgileri paylaşmak ve bunun için belirli hani spotlar hazırlamak fikri vardı. Mesela artan bir ayrımcılık söylemi ve nefret söylemi var. Hepimizin hani dikkatini çeken, olayları iyice tırmandıran, tırmanan olaylarla beraber iyice artan bu bir kısır döngü haline geldi. Farkında olmadan insanlar birbirini nasıl kutuplaştırıyor, bizden ve sizden işte kutuplaşmaları, ayrımcılıkları nasıl bilimize yansıyor, bütün bunlar nasıl oldu ve biz bunlara karşı nasıl bunlara dair farkındalık geliştirip bunun karşısında mücadele edebiliriz. Kendi küçük iletişim ağlarımızda, dünyalarımızda önce kendi hayatımızda bunu nasıl uygularız, ondan sonra daha geniş kitlelerle bunu nasıl paylaşırız, bunun üzerine neler yapabiliriz bir araya getirmeye çalıştık. Gezi'de, Roma'da, ardından Diyarbakır mitingindeki patlamada, ardından Suruç'ta, yani öyle bir hal değil ki daha hani Suruç'un ardından yaralı ailelerine ve kayıp yakınları ailelerine olan psikososyal destek ve dayanışma ağımızda hala başvuru almaya devam ederken bu olay gündeme geldi. Ve tabii ki bu bizim meslektaşlarımız arasında da özellikle travma sahasında deneyimli olan meslektaşlarımızın insan gücüne olan ihtiyacını da arttırdı. Çünkü ücret hakkında bir ihtiyaç var. Elbette. Ve çok daha yüksek sayıda bir ihtiyaç var. Dolayısıyla şu anda hani pazar gününden itibaren pazar günü Ankara'daki merkez travma birimimizde meslektaşlarımız toplandılar. Pazartesi ve salı dün akşam, pazartesi ve dün akşamı da biz burada travma birimimizi topladık. Hızlıca çağrılar da çıktık. Çağrıları ilk önce kendi meslektaşlarımıza yaptık. Travma sahasında deneyimi olan, eğitimi olan, daha önce sahaya gitmiş olan, Van depremi olabilir, Soma faciası olabilir, Suruç'taki çalışmalara katılmış meslektaşlarımız olabilir. Deneyimli meslektaşlarımıza öncelikli olmak kaydıyla bu gönüllü alanda görev almaya hani kimler isteklidir, kimler gönüllüdür, kimler çocuk ve ergenlerle, kimler yetişkinlerle çalışır, kimler bireysel yönlendirme için uygun koşullara sahiptir, kimler grup çalışmasına görev alır gibi bir çağrı yaptık. Hala da devam ediyoruz. Bu hafta sonu bütün bu gönüllerimizle bir araya geleceğiz. Zaten şu anda acil olan yönlendirmeleri de yapmaya başladık. Biraz daha da hız kazandıracağız. Yapacağımız, yapmayı planladığımız çalışmalardan da isterseniz çok kısaca söz etmeye çalışacağım. Lütfen. Bu arada tabii telefonları da vermek istiyorum ben. Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi'ni arayabilirler meslektaşlarınız. 0532 727 8128. İstanbul'da verdiğiniz telefon 0553 407 1750 herhalde. 53. Evet. 53. Evet efendim. Evet. Aynı zamanda tabii ki Türk Psikologlar Derneği'nin internet sitesinden de psikolog.org.tr adresinden de size ulaşmaları mümkün. Mümkün. Eğer telefonla başvururlarsa daha hızlı ve daha sağlıklı bir iletişim olur. Eğer mümkünse hani bunu önerdiğimizde bildirebilirim, altını çizebilirim. Şöyle bir sistemimiz var. Telefonlara yanıt veren kişilerde meslektaşlarımız, bu konuda özellikle bir oryantasyonu, eğitim ve bilgisi olan meslektaşlarımız, kişinin başvuru nedenini çok kısaca şikayetlerini ve ihtiyacını alıp bize bildiriyor. Biz de onu oturduğu, yaşadığı veya çalıştığı yere olabildiğince en yakın olan, gönüllü olan meslektaşımıza yönlendiriyoruz. Bireysel olan yardım, destek çalışmalarında kısa süreli ve odaklı bir bireysel danışmanlık çalışması söz konusu. Mesela 8-12 görüşmelik, tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışmalar. Özellikle de yaşanan travmanın ve kaybın etkilerine yönelik baş etme, güçlendirme, uyum ve dolayısıyla olaydan önceki işlevselliğine, günlük hayat işlevselliğine yerine getirme hedefini taşıyan bir destek çalışması. Buna odaklı ve kısa süreli bir destek çalışması hizmeti veriyoruz. Çalışmalarımızın bir ayağı bireysel destek ve danışmanlık. İkinci ayağı, ki hani buna da en az bireysel çalışmalar kadar ihtiyaç oldu. Özellikle bu son yaşanan olaydı. Çünkü çok büyük, hani kitlesel de bir olaydı. Kurumlara, gruplara, partilere, örgütlere, STK'lara, sendikalara yapılacak olan bilgilendirme, bu eğitim bilgilendirme çalışmaları ve grup paylaşım, grup dışavurum çalışmaları. Herkesin duygularını ifade edebileceği, yaşadıklarını paylaştığı, yaşadıklarıyla nasıl baş ettiğini, nasıl baş etmeyi denediğini grup arkadaşlarıyla paylaştığı, böylece herkesin birbirinin deneyiminden de yararlanabildiği, meslektaşlarımız tarafından bir şekilde kolaylaştırılan, modere edilen, desteklenen grup çalışmaları mevcut. Yakın zamanda yapmayı planladığımız üniversitelerde üniversite öğrencilerine yönelik, öğretim üyelerine yönelik, orta ve lise düzeyde öğretmenlere yönelik, çünkü öğretmenlerin hem öğrencilere hem velilere, ailelere erişimleri mümkün. Özellikle onlara hem destek vermek, onların kalıcı gözlerle, bilen gözlerle bakabilmesini sağlamak, ihtiyaç durumunda yönlendirmelerini sağlamak önemli. Bunlar hani kısa, orta, uzun vadede yapmayı planladığımız çalışmalar. Bunun dışında tabii Suruç'ta da yaptığımız gibi, Soma'da da yaptığımız gibi kayıp yakınlarına bir taziye ziyareti, hani bir temasta olmayı çok önemsiyoruz. Hem dayanışmak ve duygularını paylaşmak adına, yanlarında olmak adına, hem de eğer bir ihtiyaç var ise bize ulaşabileceklerini, gönüllü olarak yanlarında olabileceğimizi hatırlatmak adına. Aynı şekilde yaralı yakınlarına temasta olmak, iletişime geçmek, olabildiğince ziyaret etmek, yapmayı arzu ettiğimiz şeylerden biri. Yine diğer meslek örgütleriyle işbirliği olarak yapabilmeyi arzu ediyoruz bütün bunların. Evet, medya mensuplarına ve sosyal medya kullanıcılarına da sık sık uyarılarda bulunuyorsunuz. Özellikle evet. Suruç sonrasında ölen ve yaralanan insanların bedenlerinin fotoğraflarını yayınlamak acının, ölümün ve şiddetin pornografik hale dönüştürülmesidir ve bu bir halk hak ihlalidir diyorsunuz. Evet. 23 Temmuz'daki bir röportajda. Bu evet. Konuda da biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Çünkü çok sıkça karşılaşıyoruz ve ciddi bir özensizlikle karşı karşıyayız. Burada medyanın davranışı, özellikle sosyal medyayı kullananlar, ki hepimiz bunu kullanıyoruz ve çeşitli hatalar yapabiliyoruz. Çünkü olayın hemen arkasından sosyal medyada da birçok yanlış hareketin olduğunu, şeyi kastetmiyorum tabii ki, o tamamen ayrı bir konu. Hakaretler ve küfürler vesaire, bunları kastetmiyorum ama dikkat edilmesi gereken noktaları da özetleyebilirsek çok iyi olur. Evet, gerçekten bizim de çok önemsediğimiz bir nokta, çok kritik. Hem medya mensuplarının yaptıkları yayınlarda hem de tüm sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında özen göstermek gereken, sorumlu olmamız gereken belirli şeyler var. Bunun birkaç boyutu var aslında bu konunun. Şimdi boyutlardan bir tanesi işin etik boyutu. Öncelikle şunu unutmamak gerekir. Bir insan hayatını kaybettiğinde o insanın hakları bitmiyor. Biz o insanın bedenini sergileme hakkına sahip değiliz. Bir kere bunu unutmamak gerekir. Bu sadece bu tür toplumsal travmalarda, katliamlarda değil, mesela kadın cinayetlerinde de çok sık karşılaşabildiğimiz bir ihlal oluyor. Evet. O bedeni, parçalanmış bedeni, hayatını kaybetmiş olan hani bedenin aşı, Soma'da da aynı şey yaşandı. Görsellerini olan hani çıplaklığıyla paylaşmak bir hak ihlali her şeyden önce. Bunun dışında bir başka boyut, insanların hafızasından silinmeyecek veya bunun etkileriyle baş etmesi çok zor ve çok derin izler açabiliyor. Çok derin yaralar açabiliyor. Bir diğer boyut, insanları kan, şiddet, ölüm, yaralanma ve bu tür olaylara karşı niyet edildiğinin tam aksine duyarsızlaştırmaya başlıyor. Şimdi genellikle medya kuruluşları veya sosyal medyada bunu paylaşan insanlar der ki, hani bunu bu çıplaklığıyla paylaşıyorum ki insanlar fark etsin, insanlar önemsesin, hani bunu bir duyarlılık yaratmak amacıyla yapıyoruz gibi bir argüman vardır, bilirsiniz. Evet. Evet, hani niyet de olabilir, fakat elimizdeki verilerin, hani bilimsel verilerin işaret ettiği şeylerden bir tanesi de şu ki, buna tekrar tekrar maruz kalıyor olmak bu konudaki duyarlılığı, özeni arttırmak gibi bir amaca hizmet etmeyebiliyor. Tam aksine bunu fazlasıyla kanıksayan, fazlasıyla kafamızda normalleştiren ve bunun sonucu olarak da gittikçe duyarsızlaştıran bir konuma getirebiliyor. Ki bu da hem sağlıksız hem de tehlikeli. Evet. Siz aynı zamanda tahmin ediyorum ki bu dünkü milli maçın başlangıcında futbolcuların saygı duruşunun protesto edilmesini de bugün sabahleyin hepimiz gibi televizyonlarda görmüşsünüzdür veya duymuşsunuzdur. Bu nasıl bir olaydır? Yani nasıl böyle bir hale gelebiliyoruz? bir ilimizde, Konya'da bir milli maç oynanacak. Çok doğal olarak futbolcular sahaya çıktıklarında saygı duruşunda bulunuyorlar ve bu saygı duruşu topluca protesto ediliyor. Evet. Şimdi hem şaşırtıcı hem değil. Şöyle ki programın başında söz ettiğimiz insanların travmalara verebilecekleri tepkiler vardı hatırlarsanız. Evet. Ve her yani ortak faydası olsa da bazen insanların tepkileri iki uçta olabiliyor. Yani kimi insanlarda o duyarlılık, bunu dışa vurarak yaşamak, yası birlikte tutmak gibi dışa vurum gösterirken kimi insanlarda yok saymak ve de o kızgınlığı, öfkeyi tepkiye tamamen dönüştürmek gibi bir dışa vurum olabiliyor. Şey tamamen dışarıda tutmaya hani gayret ediyorum. Temassızlık ve duyarsızlık noktasında olan bir varoluşu biraz daha bunun dışında tutuyorsunuz. Hani şu anda evet dışında tutmak kaydıyla bazen insanların verdiği o öfkeli tepki, hani yok sayma tepkisi, gerçekliği inkar etme ve kaçma ihtiyacından kaynaklanabilir. Hani bu anlamda bunu şaşırtıcı bulmayabiliriz ama şunu işaret etmek gerekir. Hazır bu örnekten yola çıkarken çok önemli bir diğer nokta. Dernek olarak da meslek örgüsü olarak da çok altını çizdiğimiz de bir şey. Şimdi burada bir travmanın ötesinde bir yas süreci de var ve aslında toplumsal bir yas süreci, hepimizin acısı. Acı hepimizin acısı, kayıplar hepimizin kaybı. Bir yas sürecinin daha sağlıklı akabilmesi için ve toplumsal olarak da bir şekilde insanların ruh sağlığında daha koruyucu ve önleyici olabilmesi için yasın sağlıklı yaşanmasının belirli boyutları var. Mesela duyguları dışa vurabilmek, duyguları yaşamak, bunu meşru bir şekilde ortaya koymak. Bu açıdan baktığımızda da insanların anma törenleri yapması, bir biçimde sembolik olarak anma düzenlemeleri yapması son derece sağlıklıdır ve gereklidir. Ve bunun engellenmemesi gerekir, önünün kesilmemesi gerekir. İnsanlar bir araya gelmeye ihtiyacında olabilir. Birbirlerinin yarasını sarmak için birbirine dokunmak, dayanışmak, konuşmak, yan yana durmak insanlara faydalı olabilir. Anmak için yapılan pek çok şey o anlamda yas sürecinin hani işlemesinde, sağlıklı dışa vurumda faydalı olabilir. Bu nedenle de dil engellenmesi, bilakis kolaylaştırıcı olunması ve buna zamanla alan tanınması sağlıklı olan ve önerdiğimiz şeydir. Evet. Bir de sizin gene üzerinde durduğunuz önemli bir nokta var. Şiddet rastgele yaşanmaz diyorsunuz. Planlı, sistematik ve politiktir diyorsunuz. Ne demektir bu? Şiddetin toplumsal bir olgu olduğunu belirtiyorsunuz. Bir sapkınlık, bir canilik olarak açıklamak son derece eksiktir. Yanlış ve yanıltıcı olur diyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz lütfen? Tabii. Özellikle bu hani söz ettiğiniz röportaj kadın cinayetleri, evet, kadına yönelik şiddet veya LGBT'yi bireylere yönelik nefret cinayetlerine, nefret suçları bağlamında yaptığımız bir çalışmanın. Evet, Şubat ayında yaptığınız bir söyleşi. Evet. Şöyle ki bazen mesela çocuk cinsel istismarında veya LGBT'yi bireylere yönelik olarak ortaya çıkan şiddette, kitlesel ayrımcılık temelli olan uygulanan şiddetlerde, kadına yönelik şiddette mesela olayların münferit, tamamen hani patolojik bir varoluşun sonucu, patolojik bir durumun sonucu olarak tanımlanması gibi bir hata olabiliyor. Yani buna hata demenin sebebi bunun eksik olması aslında. Evet. Eğer biz sosyal, kültürel, toplumsal boyutunu göz ardı edersek bu durumları değerlendirirken tablonun çok önemli bir kısmını ve çok büyük bir gerçekliği göz ardı etmiş oluruz. Ve bu da çözüme dair bizim önümüzü sıkar. Bunları münferit olaylar olarak ele alamayız. Toplumsal boyutları, mesela kadına yönelik şiddetin ardındaki toplumsal meselede toplumsal cinsiyet rollerine yüklenen anlamlar var mesela. Veya LGBT'yi bireylere yönelen nefret suçlarında, nefret cinayetlerinde aynı şekilde bir takım ön yargılar ve kalıp yargıların etkisi var. Bunları eğer göz ardı edersek, bunları değiştirmek, bunları yeniden yapılandırmak, bunları daha doğru ve sağlıklı hale getirebilme alanını ve fırsatını kaçırmış oluruz. O nedenle bu tehlikeli. Evet. Veya kadına yönelik şiddet olaylarında mesela medyanın her nedense çok sevdiği bir tanım var. Cinnet tanımı. Halbuki psikoloji literatüründe cinnet diye bir kavram yoktur. Bunun bir karşılığı yok. Bir şekilde medyada üretilmiş bir kelime oldu ve çok bir şekilde tutuldu ve kullanılıyor. Ama buna cinnet dendiğinde, özellikle de kadına yönelik erkek şiddetinin adını cinnet koyduğunuzda sanki o bir kontrol kaybetme hali, gözüne perde inme hali ve bilinçsizce rastgele sergilenen bir şiddet haliymiş gibi bir tanıma ulaşıyor. Ve o zaman da bunu uygulayan kişinin sorumluluğu azalıyor. toplumsal boyut tamamen göz ardı ediliyor. Halbuki bütün o açık bakalım kadına yönelen erkek şiddet haberlerinde hiçbir zaman bu olay sokakta gelişirken sokakta rastgele bir rastgele geçen diğer insanlara yönelmez. O kadına yöneliktir. Eşine, nişanlısına, bazen sevgilisine, kızına, her neyse ama ilişkide olduğu bir şekilde hayatında olan kadına yönelik. Seçici planlı sistematik denemizin sebebi o. Politik şiddette de farkındaysanız, kitlesel şiddette de uzun yıllardır bu topraklarda belirli tanımdaki, kimlikteki insanlara daha fazla travmatik olay, kayıp, ayrımcılık ve şiddet başına geliyor ve maruz kalıyor. Tam da buna işaret etmek için politiktir ve sistematiktir diyoruz. Özellikle insan eliyle gerçekleşen travmalar ve şiddet eylemleri. Evet, şiddetin de öğrenilen bir davranış olduğunu söylüyorsunuz. Evet, ilk önce aile içinde, çekirdek aileden başlayacak olursak, anne, baba, bir evde eğer bir çocuğa bağırılıyorsa, bir evde eğer anne baba çocuğa şiddet uyguluyorsa veya eşler birbirine şiddet uyguluyorsa, doğal olarak o sistem büyüyen çocuk da bunun kızgınlığı dışa vurmanın normal bir yolu olduğunu öğrenecektir. İlk önce burada başlar, sonra okulda ve eğitim sisteminde devam eder, sonra sokakta devam eder ve de devletin politikalarıyla da iyice pekişir. O nedenle halka halka bunu büyütecek olursa bir şekilde şiddet evet öğrenilen bir davranış. Evet, siyasilerin açıklamalarını sanırım izliyorsunuz veya duyuyorsunuz. Özellikle Suruç olayı sonrası ve 10 Ekim Cumartesi Ankara katliamı sonrası bu açıklamalarla ilgili değerlendirmeleriniz, tespitleriniz var mı Serap Hanım? Yapılan açıklamalar aslında daha önce son birkaç senedir yaşanan süreçten maalesef ki çok farklı olmadı. Son birkaç senedir özellikle politik liderlerin dilinde ve üslubunda son derece ayrımcılığı yükselten, ayrımcılığı iyice tırmandıran bir dil ve üslup hakim. Belirli kimlikleri, belirli insanları, belirli kurumları neredeyse açıktan hedef gösteren söylemler. İnsanları bizden olanlar olmayanlar, bizden ve sizden diye ikiye ayırmak dolayısıyla şiddete ve ayrımcılığa hedef göstermektir. Ve bir toplumda kanaat liderleri, bir şekilde politik liderler, dini liderler, bir şekilde güce ve etkiye sahip olan insanlar, medyadaki insanlar böyle bir dil ve üslup kullandığında bunun topluma, insanların arasına yayılışı çok daha hızlanıyor ve çok daha olaylar artıyor, tırmanıyor. Farkındaysanız zaten son birkaç yıldır da hem hani şiddet adli olan vakalar arttı, hem toplumsal şiddet olayları arttı, hem de toplumsal travma niteliğinde yaşadığımız şeyler ne kadar sıklaştı. Evet, maalesef hakikaten bu son olayda da aynı biz siz, bizden sizden ayrımcılığını gördük ve sizin de ifade ettiğiniz gibi açıklamalarınızda acıları yarıştırmak, bir ölümün, bir kaybın karşısında bir başka kaybı gündeme getirmek çok sıkça karşılaştığımız bir durum maalesef ki böyle. Siyasilere bu anlamda bu olayın arkasından herhalde tavsiye edilecek önemli bazı başlıklar var. Ayrıca siz insanların sokağa çıkma ihtiyacının son derece doğal olduğunu ve bunun mutlaka yapılması gerektiğini de ifade ediyorsunuz. Bu konudaki görüşlerinizi de alabilir miyim? Her zaman olduğu gibi aslında çok uzun değil, çok sade, sağduyulu, vicdanlı bir dil ve barış dilini kullanmak yapılabilecek en sağlıklı, emek verilebilecek en doğru yol. Evet. En başta da elbette ki politik liderlerin kullanması çok önemli. Medya mensuplarının, bütün sosyal medya kullanıcılarının ve hepimizin, herkesin, bu ülkeyi oluşturan tüm insanların barış dilini kullanmaya göstereceği özen, yapacağı yatırım, vereceği emek son derece kıymetli ve hatta hayat kurtarıcı nitelikte. Evet, son olarak tekrar çağrımızı yineleyelim lütfen. Özellikle size başvurup destek almak isteyenler için telefon numarasını tekrarlayalım. Arzu ederseniz ben de verebilirim. Sizin hemen önünüzdeyse siz de verebilirsiniz. İstanbul için olan telefon numaramız 0553 407 17 53. Günlük hayatınızı sekteye uğratacak derecede sizi etkilediğini düşündüğünüz belirtiler ve şikayetler varsa cumartesi günü yaşanan olaydan sonra bize başvurabilirsiniz. Sizi gönüllü olarak uzmanlarımızla yönlendirebiliriz çalışmayan. Şunu da belki hani bir kez daha hatırlatmak gerekir. Tam bir doğru bilgilendirme olsun. Bu verdiğimiz telefon hatları telefonda yardım hattı değil, yardıma yönlendirme hattı. Dolayısıyla ihtiyacınızı ve şikayetinizi çok kısaca not alıp size yüz yüze çalışacağınız, danışmanlık alacağınız gönüllü meslektaşınıza yönlendirmek için kullandığımız bir araç. Evet, gönüllü olmak isteyen meslektaşlarınız için de lütfen bir çağrınız varsa onu da tekrarlayalım. O çağrımızı meslek iyi grupları üzerinden yaptık. Bugün de tekrar hatırlatma yapacağız. Bu hafta sonu itibariyle de bir araya gelip oryantasyon toplantısı yapıp ondan sonra grup çalışmalarına da bireysel yönlendirmelerine de daha fazla hız vereceğiz. Serap Hanım, teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oldukça geniş bir bilgilenme oldu bizim için. Çok çok teşekkürler ve size kolaylıklar diliyoruz efendim. Biz de çok teşekkür ederiz işbirliğiniz, dayanışmanız için. İyi yayınlar, başarılar. Sağ olun, iyi günler efendim. Hoşçakalın. Evet, Serap Altekin, klinik psikolog doktor, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube Başkan Yardımcısı ile görüştük. Kendisinden Ankara katliamı sonrasında yaşananlar, geçirilen travmalar konusunda neler yapabileceğimiz, neler yapılması gerektiği üzerinde durduk. Ben tekrar başvuru telefonlarını belirtmek istiyorum. Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi Ankara'da 0532 727 81 28 numaralı telefondan Ankara ve yakınındaki illerdeki başvurmak isteyenler bu telefona başvurabilirler. 0532 727 81 28. İstanbul ve çevresi için ise İstanbul'dan bir telefon veriyorum. 0553 407 17 53. 0553 407 17 53. Bu telefonlar sonuçta başvurduğunuz takdirde sizi gönüllü uzmanlara yönlendirmek için veriliyor. Yoksa burası kanalıyla hemen bir psikolojik destek almanız söz konusu değil. Evet, Serap Hanım konuşmasının başında bir sıralama yaptı. Nelerle karşılaşıyoruz? Bunları sıraladı. Ve hakikaten cumartesi gününden bugüne kadar çevremizde ve kendimizde çok gördüğümüz psikolojik tepkiler bunlar. Yeniden sıralamak istiyorum. Şok ve inkar, endişe, korku, panik, öfke, suçluluk ve utanç duyguları, olayla ve durumla ilgili tekrar tekrar konuşma ihtiyacı ya da konuyu hiç açmama ve içine kapanma, olay hiç olmamış gibi davranma, kendini işe verememe, dikkat dağınıklığı, kafa karışıklığı ve unutkanlık, bedensel şikayetler, baş, göğüs ve boyun ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve benzerleri, uyku sorunları, uyuma zorluğu ya da sürekli uyuma ihtiyacı, beklenmedik zamanda uyanma, kabus görme gibi, iştahta artış ya da iştahta aşırı azalma, aşırı enerji ve uyanıklık hali ya da bitkinlik ve enerjisizlik hali, tahammülsüzlük, çabuk sinirlenme, aklını yitirme korkusu, duygularını hissedememe ve donukluk, yaşamda kalmış olmakla ilgili suçluluk ve utanç duyguları, istenmeden akla gelen görüntü ve sesler, travmatik olayların yeniden yaşanması, en acı ve sıkıntı veren anıların tekrar tekrar kişinin gözünün önüne gelmesi, seslerin kulağında yankılanması, kaçınma tepkileri, travmatik olayı hatırlatan mekanlardan ve insanlardan kaçınma ihtiyacı, travmatik olayı hatırlatabilecek her şeyden uzak durmaya çalışarak olup biteni unutma çabası, olayla ilgili medyadaki görüntü ve yorumlardan uzak durma çabası, yaşanan saldırıyı hatırlatan her türlü ses, görüntü, his ve kokuya karşı aşırı ilkilme ve buna eşlik eden yoğun bedensel tepkiler, çarpıntı, kasılma, terleme, uyku problemleri, odaklanamama ve benzerleri. Evet, bütün bunlar aslında sadece cumartesi günü Ankara'da gerçekleşen barış, kardeşlik ve demokrasi için bir araya gelen yurttaşlarımıza yönelik insanlık dışı saldırı sonucunda ortaya çıkan psikolojik tepkiler değil tabii ki. Türkiye'de çok sıkça yaşadığımız, hemen hemen her şiddet olayının arkasından yaşadığımız tepkiler ve bütün bunlara karşı durmanın en önemli çarelerinden birisi olarak da Serap Hanım, Serap Altekin, klinik psikolog doktor, bize dayanışmada olmamızı, bir arada olmamızı, bol bol konuşmamızı öneriyor. Tabii ki bunun dışında da psikolojik destek almak gerekiyor. Evet efendim, şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımızın son bölümüne az kaldı. Orada da iş cinayetleri, Eylül ayı iş cinayetleri konusunda bilgi vereceğim. Talihsiz bir ortamda, herkes havasında, sözler yabancı bana, yokluğum umurumda. Göz göze gelmişiz, dünyanın bir ucunda, çıkar üstündekini, uzan bir tarafa. Kusursuz cinayetler çağında nereden düştüm ben? Bu yönsüz dünyaya. Bu kusursuz cinayetler çağında nereden düştüm ben? Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Evet, ben biraz birinci bölümde görüşmüş olduğumuz Serap Alttekin'in medya ve sosyal medyaya ilişkin sözlerinin bir kısmını, bir söyleşisindeki sözlerinin bir kısmını sizlere tekrar okumak istiyorum. Bu gerçekten son derece önemli. Doğruluğundan emin olunmayan haber ve bilgilerin medyada ve sosyal medyada paylaşılması da basit bir özür veya tekzip mesajı ile telafi edilemeyecek kadar büyük ve derin yaralar açar. Söz konusu insanların aileleri ve yakınları için acıları yarıştırmak kimsenin acısını hafifletmez, kimsenin yüreğini serinletmez. Acıları yarıştırmak bir ölümün, bir kaybın karşısında bile bizsiz, bizden, sizden demek ayrımcılıktır. Acı bazen öfkeyi de beraberinde getirir. Evet, ama bu öfkeyi düşmanlığa, nefrete ve ayrımcılığa değil, insan, toplum ve doğa yararına aktivist bir mücadeleye dönüştürmek, o öfkeyi barışın ve dayanışmanın itici gücüne dönüştürmek hem bireysel hem de toplumsal ruh sağlığı için önemlidir, şifadır. Yetişkin vicdanı ve sorumluluğu hiç tanımadığı bir başkasının, hatta çok farklı olanın, çok farklı düşünenin, çok farklı yaşayanın başına gelen haksızlık, istismar, ayrımcılık ve şiddet karşısında da hak aramayı, mücadele etmeyi, birlik olabilmeyi ve dayanışabilmeyi gerektirir. Evet, bu sadece medya ve sosyal medya için değil, bireyler olarak hepimiz için gerekli uyarılar, önemli uyarılar. Evet efendim, Eylül ayında en az 177 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi iş cinayetlerinde, iş kazalarında. 2015 yılını şöyle bir aylar itibariyle hatırlarsak, Ocak ayında 128 işçi, Şubat'ta 85, Mart ayında 140, Nisan ayında 135, Mayıs ayında 167, Haziran ayında 155, Temmuz ayında 171, Ağustos ayında 159, Eylül ayında ise 177 işçi vatandaşımız iş cinayetlerinde hayatlarını kaybettiler. Böylelikle 2015 yılının ilk 9 ayında iş cinayetlerinde en az 1317 işçi vatandaşımız can vermiş oldu. 2014 yılını hatırlayalım. 2014 yılında 1886 toplam, 2013'te 1235 vatandaşımız gene iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu Eylül ayı itibariyle 2012'de 83 işçi, 2013'te 125, 2014'te 152, 2015 ise en yükseği 177 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. Evet, tarım orman iş kolunda 49, inşaat yol iş kolunda 40, taşımacılık iş kolunda 23, ticaret büro eğitim sinema iş kolunda 14 emekçi, madencilik iş kolunda 10, sağlık sosyal hizmetler iş kolunda 10, belediye genel işler iş kolunda 8, konaklama eğlence iş kolunda 5 işçi, çimento, toprak, cam iş kolunda 3, metal iş kolunda 3, savunma, güvenlik iş kolunda 3, ağaç, kağıt iş kolunda 2, enerji iş kolunda keza 2, gıda, şeker, petrokimya, lastik, tekstil, deri iş kollarında ve gemi, tersane, deniz, liman iş kollarında bir işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. Çalıştığı iş kolu belirlenemeyen bir işçi vatandaşımız daha var. Eylül ayında toplam 177 emekçinin 138'i işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 28'i çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden, 11'i de esnaflardan olmak üzere 39'u kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. Cinsiyetlerine göre Eylül ayı iş cinayetlerinde 17 kadın, 160 erkek işçi can verdi. Eylül ayında iş cinayetlerinde 9 çocuk ve 45 yaşlı işçi can verdi. Evet, Eylül ayının istatistiği de maalesef böyle. Bu rakamlar diğer yılların 2012, 2013 ve 2014'e göre çok daha yüksek sayıda işçi vatandaşımızın iş cinayetlerinde hayatlarını kaybettiklerini gösteriyor. Bir küçük duyurumuz var. İkinci Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 tarihinde İstanbul'da bu programına ve kayıda ulaşabilmek amacıyla prosesgüvenliği.org sitesine bakabilirsiniz. Oradan bütün adreslere ve programa, taslak programa ulaşmanız mümkün. Ayrıca toplantının nerede yapılacağını, sempozyumun nerede yapılacağını da gene bu adresten öğrenmeniz mümkün. Prosesgüvenliği.org. Son olarak Türk Psikologlar Derneği'nin adresini, internet adresini tekrar vermek istiyorum. psikolog.org.tr. Efendim, bugünkü programı burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.